5 minut po godzinie 4:00, to jest audycja Trójka Budzi, w której witają Państwa Grażyna Oczkowska, która audycję realizuje, oraz mówiący te słowa Michał Kirmuć. I od razu zachęcam Państwa do kontaktu bezpośredniego pod adresem mailowym michal.kirmuć@polskieradio.pl. Ostatnio przywitałem Państwa takim mocnym akcentem i pomyślałem sobie, że dzisiaj będziemy tak stopniowo się budzić. A to zapewnił nam Brian Ferry w jego interpretacji pięknego utworu Johnny and Mary, kompozycji, którą przed laty nagrał Robert Palmer, ale która też wracała w innych interpretacjach. Jeśli czas pozwoli, to dzisiaj posłuchamy sobie także tych innych wersji piosenki Johnny and Mary. Ale teraz na początek, nie wiem jak Państwo, ale ja nie mogę się już doczekać niedzieli i kolejnego spotkania na żywo z artystką, która nazywa się Chagrin. Old Lines i Chagrin. Artystka, która pojawi się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 już w najbliższą niedzielę. Serdecznie zapraszam i na transmisję tego koncertu. Jeśli ktoś chce go zobaczyć, to na pewno na antenie Trójki będą dostępne wejściówki na ten koncert. Ewentualnie zawsze można zobaczyć transmisję streamingową i na stronie Trójki, i na Facebooku Trójki, i na kanale YouTube Polskiego Radia. A teraz zaległe życzenia urodzinowe dla Sławomira Łosowskiego. Dziękuję. Poszukanie swój. Po pierwsze świst i nagle ostry kłód wyrwały mnie ze snu, rzuciły w światło dnia. Była blisko tak, że mogłeś czuć jej dobry bowiem wad. W uścisku mocnym trzymał cię głos. Czekałem kresu dnia, wiedziałem wróci tu, by zabrać mnie w swój świat. Nie dawał mi spokoju obraz jej, kolory biorę dzierny, splątane siecią gwiazd. Była blisko te, że mogłeś czuć jej dobry bowiem wad. Wszystko mocno trzyma cię jej głos. Umykasz, jak zjawa ze snu, dzień znikasz, by w noc wrócić tu. Realna, choć uśmiech twój dawno już skasł. Umykasz, jak zjawa ze snu, dzień znikasz, no wrócisz tu, realna, choć uśmiech twój dawno już skaz. Choć uśmiech twój dawno już skasł. Umykasz, jak zjawa ze snu, dzień znikasz, by w noc wrócisz tu, realna, choć uśmiech twój dawno już wspomnienie. Grupa Kombi to był rok 84, dokładnie ich występ na festiwalu w Sopocie. Sławomir Łosowski dwa dni temu skończył 70 lat. Wszystkiego najlepszego, Sławku. Bardzo mnie cieszy, że cały czas ten muzyk jest aktywny, cały czas tworzy nowe dźwięki. No, do tych starych chętnie wracamy, pewnie, jak najbardziej. I pomyślałem, że dzisiaj jeszcze chwilkę pozostaniemy przy muzyce Kombi, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wygrzebał czegoś z archiwum Polskiego Radia. Tutaj, jeśli chodzi o grupę Kombi, zwłaszcza ten wstępny okres ich działalności, jest no, dużo takiej muzyki, która nie znalazła się na żadnych płytach, więc co jakiś czas staram się Państwu podzielić się tymi dźwiękami, zwłaszcza, że to są naprawdę rzeczy interesujące i trochę szkoda, że gdzieś spoczywają tylko i wyłącznie w archiwach. Dzisiaj dla Państwa wybrałem znany utwór, bardzo znany, chyba najbardziej znany w wersji instrumentalnej, chociaż ta wokalna też ma pewien urok, powiedzmy tak, ale była też taka wersja nagrana wspólnie przez grupę Kombi z Marylą Rodowicz. Tak, chodzi o utwór Przytul mnie. Przytul mnie, butelce widać dno. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Thank you. Noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Zawsze te słowa wzbudzały pewien uśmiech na mojej twarzy. No i ten tekst też generalnie, chyba w wersji instrumentalnej, lubię ten utwór najbardziej, ale taka wersja z Marylą Rodowicz to niewątpliwie fajna ciekawostka. Dziękuję za maile, dziękuję pani Beacie za bardzo ciepłe słowa na temat grupy Redbox. Drogi Nikiforze, tak mi się wydaje, że zawsze, kiedy pojawiam się przed mikrofonem, przynajmniej tak się staram, żeby było zacne granie. Pozostaniemy jeszcze na chwilę przy urodzinach Sławka Łosowskiego. Wspominałem o tym, że cały czas jest aktywny, cały czas prowadzi zespół Kombi. No i mamy nowe dźwięki, więc posłuchajmy, jak dzisiaj brzmi zespół Kombi kierowany przez Sławka Łosowskiego. Minerał życia. Lepszy świat niż ten, co znam. Nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom. Gwiezdne drogi wzięły mnie. Odległy świat i cień kosmicznych mgieł zakrywają wstyd milczenia słońc, gwiezdnych kłamstw, pustych serc. Nie szukam już odległych szczęść, bo wiem, że nie znajdę ich. Zawracam więc, chcę być tam, gdzie ty. Gwiezdne drogi zwiodły mnie. Minerał życia mam. Jego mocą jesteś ty. Wracam na Minerał Życia, czyli grupa Kombi Anno Domini 2021. Jest dokładnie 26 minut po godzinie 4:00, to jest audycja Trójka Budzi. No i skoro tak jestem przy tym kalendarzu, trochę chyba za dużo tych kartek tutaj ostatnio wyrywam. Będzie trzeba posprzątać. W każdym razie, by złożyć życzenia Sławkowi spóźniłem się 2 dni, ale by złożyć życzenia temu panu spóźniłem się tylko kilka godzin, bo wczoraj 75. urodziny świętował Barry Gibb. Oczywiście ostatni z braci z grupy Bee Gees, który pozostał niestety przy życiu. Dzisiaj nie będzie muzyki Bee Gees, chociaż w pewnym sensie tak, bo sięgnę po utwór, w którym, jeżeli chodzi o całą płytę tej artystki, grupa Bee Gees, a przede wszystkim Barry Gibb, byli w to zaangażowani. No, chodzi oczywiście o Barbra Streisand. Tych duetów było kilka. Niektóre bardzo piękne, inne po prostu ładne, no ale ten należy do chyba tych bardziej udanych. Guilty, Barbra Streisand i Barry Gibb. And we got nothing. Party. Barbra Streisand i Barry Gibb, który wczoraj skończył 75 lat. Barry, jeśli nas słuchasz, wszystkiego najlepszego. No dobrze, pomyślałem sobie, że godzina 4:31, a może czemu nie, to czas, by rozpocząć dzień takim krokiem tanecznym. No, Barry Gibb i Barbra Streisand już nas trochę w ten klimat wprowadzili, ale ja pozostanę przy piosenkach tanecznych, przy piosenkach, no może za kilka chwil powiem jakich, ale przyszliśmy tu przecież, by tańczyć. Came to Dance, grupa Ultravox oczywiście. Utwór, który pierwotnie pojawił się na płycie Quartet, ale tutaj w takiej nieco innej, bardziej wydłużonej wersji, która powstała na potrzeby maxi singla. Wspominałem o tym, że teraz pojawią się utwory spójne tematycznie, powiem tak. Pozostaniemy przy temacie tańca, przy muzyce do tańca, ale będzie to muzyka z filmów. Z filmów, które pojawiły się oczywiście w latach 80. No i to co? Zakładamy czarny kapelusz, czarne okulary i ruszamy. Ruszamy z Jake'iem i Elwoodem. No to będzie mały wyjątek w audycji Trójka Budzi Synthpop, bo raczej syntezatorowo nie będzie. Ale zaczynamy od Everybody Needs Somebody to Love. Potrzebuje kogoś do kochania. Everybody needs somebody to love. Oczywiście Dan Aykroyd i nieodżałowany John Belushi z grupą The Blues Brothers. To fragment ścieżki dźwiękowej do identycznie zatytułowanego filmu. Dalej pozostaniemy przy piosenkach filmowych, przy piosenkach tanecznych. Film The Blues Brothers wszedł na ekrany kin w 80 roku i w tym samym roku Alan Parker zaprezentował swój obraz zatytułowany Sława, czyli Fame. A tam utwór tytułowy wyśpiewała artystka, która nazywa się Irene Cara. Fame i Irene Cara. Ech, jak ja zazdrościłem temu bohaterowi dostępu do tych wszystkich wspaniałych instrumentów, gdy oglądałem ten film wiele, wiele lat temu. Film Alana Parkera, tego samego Alana Parkera, który chwilę później związał się z grupą Pink Floyd i na ich zamówienie stworzył obraz The Wall. Ale my teraz pozostaniemy przy głosie, który słyszeliśmy przed chwilą, czyli Irene Cara, bo ona miała duże szczęście do piosenek, które pojawiały się właśnie w filmach tanecznych, w filmach muzycznych. 3 lata później na ekrany kin wszedł film zatytułowany Flashdance, a tam utwór What a Feeling właśnie w wykonaniu Irene Cara. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. What a Feeling, Irene Cara. Piękny film, piękne wspomnienie lat 80. No i taki obraz, który gdzieś utkwił na stałe w pamięci, bo jeśli miałbym tak powiedzieć, zwerbalizować sformułowanie takiego tańca bezgranicznego, bez opamiętania, no to niewątpliwie obraz Jennifer Beals z filmu Flashdance. No i pozostaniemy chwilkę dłużej przy tym obrazie, bo tam nie tylko Irene Cara stworzyła utwór, który wykonała utwór, który stał się dużym przebojem, ale myślę, że jeszcze większym stała się piosenka wyśpiewana przez Michaela Sambelo, czyli Maniac. Michael Sambelo. To oczywiście melodia z filmu Flashdance, rok 83. Potwierdzam, zacnie tutaj grają. Nysa pozdrawia trójkę. Dziękuję panie Januszu. Bardzo miło. Ja przypominam oczywiście mój adres mailowy michal.kirmuc@radio.pl. 83 to film Flashdance, który niewątpliwie też wywołał falę fascynacji tańcem. Chociaż ta fala trwała chyba jeszcze od lat 70. od filmu Gorączka sobotniej nocy, ale w każdym razie gdzieś na początku lat 80. znowu zaczęły pojawiać się bardzo takie modne filmy, stały się modne, w których taniec odgrywał dużą rolę, w 83 Flashdance, a w 84 Footloose, a tam piosenka w wykonaniu Bonnie Tyler.